Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Żegnamy reklamy. Minęła 13, Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu. Anna Zaleśna, serwera. Bezpieczeństwo głównym tematem rozmów premiera z sekretarzem generalnym NATO. Ułatwienia dla osób z chorobami rzadkimi szybciej zdobędą orzeczenie o niepełnosprawności. Prawie 290 milionów złotych zebrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podczas ostatniego finału. Dla Polski kluczowe jest potwierdzenie, że artykuł 5 Traktatu Waszyngtońskiego pozostaje dla NATO najważniejszy i sojusz jest gotowy wspierać nas w razie zagrożenia, powiedział po rozmowach z sekretarzem generalnym NATO premier Donald Tusk. Mark Rutte jest w Warszawie. Po spotkaniu z szefem polskiego rządu pojechał na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która obserwuje wizytę sekretarza w Polsce. Agnieszko, o co mówili w trakcie wspólnego oświadczenia premier Tusk i sekretarz Rutte? Zacznę od premiera, który mówił, że polski rząd musi w obecnej sytuacji geopolitycznej rozmawiać o bezpieczeństwie Polski. Donald Tusk zwraca uwagę, że mamy trudne czasy, trwają rozmowy o pokoju na Ukrainie, ale nie za bardzo mamy jako społeczność międzynarodowa wpływ na to. Musimy więc być przygotowani na różne scenariusze. W związku z tym bezpieczeństwo Polski, wiara i pewność i gwarancje, że artykuł 5, a więc ta gwarancja, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, że to pozostaje w mocy. Mark Rutte pochwalił polski rząd za prawie 5% nakłady na obronność i zapewnił, że Polska może liczyć na NATO w 100%. Jeśli ktoś źle oceni sytuację i pomyśli, że uda mu się zaatakować Polskę lub innego sojusznika bez konsekwencji, to sojusz odpowie z całą siłą. Nasza reakcja będzie druzgocąca i to musi być jasne dla Putina. Po południu Mark Rutte wygłosi na SGH wykład o NATO i roli sojuszu w systemie bezpieczeństwa narodowego. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję. Jest prawomocny wyrok w sprawie brutalnego pobicia w 2014 roku byłego wiceszefa Komisji Nadzoru Finansowego Wojciecha Kwaśniaka. Sąd Okręgowy w Warszawie zmienił orzeczenie Sądu Rejonowego i obniżył karę z 10 do 8 lat więzienia dla byłego oficera wojskowych służb informacyjnych Piotra Polaszczyka za zlecenie ataku na urzędnika państwowego. Piotr Polaszczyk chciał uniewinnienia. Wojciech Kwaśniak nadzorował kontrolę SKOK Wołomin, w której władzach był Piotr Polaszczyk, były wiceszef KNF, przekonywał, że sąd powinien podtrzymać wymierzoną karę. Osoby z chorobami rzadkimi łatwiej uzyskają orzeczenie o niepełnosprawności. Nowe zalecenia wydał zespołom orzeczniczym pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń. Polskie Radio dotarło do listy tych chorób. Są na nie m.in. wodogłowie wrodzone czy zespół Wernera. Nowe wytyczne to koniec przymusu wielokrotnego przechodzenia tej procedury, czyli stawania przed zespołami orzeczniczymi. Dzieci otrzymają orzeczenie do ukończenia 16 roku życia. To są wytyczne dotyczące rzadkich chorób genetycznych o jednorodnym przebiegu i takich, gdzie rokowania na poprawę są bliskie zeru, ale także wytyczne dotyczące zespołu Downa. Wyjaśnia wiceminister rodziny Łukasz Krasoń. Do tej pory rodzice musieli z dziećmi stawać przed zespołami orzeczniczymi co 2-3 lata. Często być egzaminowanymi przez lekarzy nie mających tak dużej wiedzy w tak często skomplikowanych i rzadkich schorzeniach. Przyznanie orzeczenia otwiera drogę do świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów, zasiłku pielęgnacyjnego i ulg podatkowych. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio. A listę chorób, których dotyczy decyzja, publikujemy na polskieradio24.pl. Policjanci z Warmii i Mazur szukają podejrzanych o wysadzenie bankomatu w centrum Susza. W środku nocy mieszkańców okolicznych bloków obudziły dwa wybuchy. Jak relacjonują, pierwszy był większy niż drugi, nieco mniejszy. Myślałam, że to może w bloku gaz albo coś, ale za chwilę był następny, ale lżejszy wybuch. Wszystko ciemne było, tak że... A słychać coś było? O, słychać to aż szyby trzęsły się, a tak to widać nic nie było. Od rana w centrum Susza pracują policjanci, mówi Anna Kwiatkowska z miejscowej komendy. Wspólnie z technikiem kryminalistyki prowadzą czynności w celu ustalenia dokładnych okoliczności, jak doszło do tego zdarzenia, które zostało wstępnie zakwalifikowane jako usiłowanie kradzieży z włamaniem do bankomatu, gdyż wiemy już, że kasetki z pieniędzmi znajdują się w urządzeniu. Policjanci nie ujawniają, ilu sprawców mogło brać udział w napadzie. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy podsumowuje 33. finał akcji. Zebrała 289 milionów 68 tysięcy 47 zł. To o prawie 8 milionów więcej niż przed rokiem. Pieniądze zostaną przeznaczone na onkologię i hematologię dziecięcą. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trochę chmur, trochę przejaśnień, miejscami popada deszcz. Na północy od 7 do 9 stopni, w centrum 10-12, najcieplej na południowym wschodzie, tam do 17. Najbliższa noc też z chmurami i przelotnymi opadami, a termometry wskażą od 1 do 6 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. Agnieszka Łukasiewicz, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Zaczynamy tę audycję. Dziś powiedzmy sobie tak z przytupem. Jedno jest pewne, nudy dziś do 15 nie będzie. Jesteśmy w wielkim tygodniu urodzinowym Trójki. Ta audycja powstaje dziś jednocześnie w dwóch studiach. Dlaczego o tym mówię? Wszystko się wyjaśni jeszcze przed 14. Co więcej, będę miał zaproszenia na pewne wydarzenia. Będą tu goście z Myśliwieckiej z lat dawnych i obecni i obecnych. No i mnóstwo jeszcze ciekawych rzeczy mamy dla Państwa przez najbliższe 2 godziny. Szczegóły już za chwilę, ale wcześniej piosenka dnia. Seems Like You Don't Know. No to na pewno nie jest o nas i nie o Państwu. Nowy singiel z Trio Phonics, płyta 25 kwietnia. Piosenka dnia zdaje się być spokojna, ale pozory mylą. Hear the princess, let on your head. Top of the tower, way up there. Got your rings and your bangles of gold. You got your fairy tale the way it got told. It's how you

Poradźmy sobie. Kolega AA dzisiaj wpadł do mojego pokoju przy Myśliwieckiej 357, więc postanowiłem szybko wyciągnąć mikrofon i zadać mu kilka istotnych pytań, albowiem 31 marca w poniedziałek o 18 tu przy Myśliwieckiej 357 w ostatnim dniu 62 roku istnienia Trójki poprowadzi rzeczony AA ustawiony konkurs piosenki. O co chodzi? Bo szczególne słowa trzeba sobie przeanalizować, że to jest ustawione, że jest konkurs i będą piosenki. Ustawione dlatego, że ja już znam wyniki. Nie będziemy tego ukrywać przed publicznością, że wyniki są ustawione, ale poza tym wszyscy uczestnicy tego konkursu zgodzili się na to, że oni już wiedzą, kto wygra ten konkurs, a mimo wszystko w konkursie będą brali udział. Co ty zaśpiewasz? Ja nic nie będę śpiewał. Ja będę prowadził. Ja będę tylko... A nie, jest rzeczywiście taki moment, żeby być może mnie poniesie, ale to lepiej, żebym ja nie mówił tego, w którą stronę mnie poniesie. Niech mnie niesie po prostu. Jeżeli mnie poniesie, to zaśpiewam. Jak mnie nie poniesie, to nie zaśpiewam. Jeszcze jest zbyt wcześnie, by ujawnić naszym słuchaczkom i słuchaczom, kto się dokładnie pojawi na scenie, więc może teraz ty byś mógł o kimś, o niektórych osobach coś powiedzieć bez podawania imienia i nazwiska. Że to będą na przykład artyści świetni. Genialni, fantastycznie śpiewający. No może tutaj już to za dużo zdradzę, jak powiem, że oni będą reprezentowali różne pokolenia artystów estrady, piosenki, ale na tym bym poprzestał. Niech ludzie słuchają i niech będą zaskoczeni tym, kto się na antenie Trójki pojawi w tym przedurodzinowym koncercie. Trójka kończy 63 lata, ale to będzie wigilia tych urodzin, 62 rok, ostatni jego dzień. To powiedz może, co najdziwniejszego spotkało cię w Trójce, kiedy tutaj pracowałeś? Ja myślałem, że zapytasz, co robiłeś 62 lata temu, gdzie byłeś, czego słuchałeś, no ale nie, wybrnąłeś jakoś delikatnie z tego pytania. Co najdziwniejszego mnie spotkało? No, spotkało mnie parę dziwnych rzeczy takich, które... No, na przykład z rozkoszą wspominam swoją pierwszą audycję na żywo w Trójce prowadzoną, bo to była taki szybki kurs żywego radia. To była oczywiście nocna audycja, bo taki był wtedy zwyczaj, że w tych pierwszy raz się wpuszczało nocą, bo to mniejszy wstyd, jak sobie nie poradzi. A ja byłem tak przygotowany, że byłem pewien, że sobie poradzę. I naprzeciwko mnie usiadł pewien artysta kabaretowy, z którym miałem spędzić najbliższe dwie nocne godziny. Pierwsze pytanie mu zadawałem mniej więcej przez dwie minuty. Tak byłem przygotowany, że to pierwsze pytanie trwało dwie minuty, po czym on mi na nie odpowiedział tak. I tu pokazałem teraz. On po prostu wzruszył ramionami i to była cała odpowiedź na moje pierwsze solidnie przygotowane pytanie. I mnie w tym momencie zalał pot, bo ja byłem przekonany, że jeżeli tak dwie godziny będziemy rozmawiać, to jest moja ostatnia audycja, ale ze względów takich, że mój organizm może tego nie wytrzymać. Potem to się trochę rozkręciło i on już zaczął mówić takimi słowami, odpowiadać, nie wiem... No być może, tak nam ta pierwsza audycja się rozwinęła, ale nie poddałem się, byłem przekonany, że nie każda rozmowa musi tak wyglądać w radiu i przekonałem się, że nie każda tak wyglądała. Jeszcze o jedną rzecz chcę zapytać na zakończenie naszego krótkiego spotkania dziś. Ten koncert, konkurs ustawiony piosenki, tu się mówi na korytarzach i nie tylko, że będzie go prowadził Frank Sinatra z okolic Sanoka. Jak reagujesz na to określenie? To się wszystko zgadza. To się wszystko zgadza, bo z okolic Sanoka rzeczywiście. A Frank Sinatra, no nie chciałbym zabrzmieć nieskromnie, ale coś wspólnego mamy z tym dżentelmenem. I uroda, i talent, i pieniądze. Też ja wiem, że to niezręcznie mówić o takich możliwościach. No może mam mniejsze kontakty ze środowiskami przestępczymi, bo zdaje się on miał takie. Mnie się dużo mniej takich zdarzyło i skończyły się w latach 90. Także pewnie parę podobieństw bym znalazł. Bardzo mi się podoba to określenie. Jak rozumiem, jedno możesz nam obiecać, będziesz nastawiony nad wyraz entuzjastycznie. Tak, tak. Może tego entuzjazmu nie słychać teraz w moim głosie, ale ja się muszę jeszcze rozgrzać, a już się zaczynam rozgrzewać przed koncertem. Także jak się rozgrzeję, to mnie poniesie. A jak się rozgrzewasz? Nie mogę tego powiedzieć, bo byście bali się dać mi mikrofon potem do dyspozycji i antenę. No i takie to są właśnie rozmowy z nim. O 18 w

Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactiv przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactiv, plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactiv zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Wybór samochodu siedmioosobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Ula la, dziś znowu będzie opóźniony, przyspieszony. Trójka na życzenie. Messie Michał Margański. Muzyka, jak wiadomo, łagodzi nasze obyczaje, a kiedy jeszcze wykorzystamy trochę psychoakustyki, to szybko okazuje się, że najbardziej łagodzą utwory z naszego dzieciństwa. Każdy, kto dopiero rozpoczyna przygodę ze słuchaniem muzyki z płyt, powinien zacząć kolekcjonowanie od albumów, które właśnie brzmiały w pierwszych latach naszego życia. Tylko którą płytę wybrać na początek? Z pomocą może przyjść audycja Tomka Rządy. Historia pewnej płyty. Dziś historia powstawania albumu Republiki Siódma Pieczęć. O powstawaniu tej płyty opowiedzą Leszek Biolik, muzyk zespołu, Leszek Kamiński, realizator i współproducent płyty, dziennikarze Leszek Gnoiński i Grzegorz Brzozowicz oraz menadżer zespołu Jerzy Tolak. Tego dnia obudzi nas pomruk Boży. Tego dnia śniadania nikt z nas nie skończy. Tego dnia nie będzie już słowa jutro. Tego dnia zegarki odmierzą równo. Siódma pieczęć. To, jak wiadomo, był album wydany po przerwie. Nie wszystkim fanom od razu przypadł do gustu. Ale to było wtedy, ponieważ dziś płyta jest jedną z tych ukochanych dla wielu z nas. Tomek powiedział, że jego goście będą dopiero opowiadać. Tak, szanowni, będą, kiedy tylko wejdziecie na naszą stronę trójka.polskieradio.pl i w zakładce audycje odszukacie historii pewnej płyty. Zachęcam również do słuchania w trakcie nadawania audycji w niedzielę o godzinie 8 rano. Za wcześnie? Jeśli tak myślicie w tej chwili, to mimo wszystko proponuję, żeby jednak wstać i posłuchać tej audycji właśnie rano. Po takim lekkim wysiłku w waszej pamięci zostanie znacznie więcej, a i wybór na pierwszą płytę będzie znacznie prostszy. Na program trzeci nigdy nie jest za wcześnie. Takie mam hasło, które wynika z opowieści Michała. Dziękujemy. Trójka na życzenie powróci jutro o tej samej porze, no może bardziej punktualnie, bo dzisiaj 2 minuty później jest 25 minut do 14. Przypominam adres: myśliwiecka@polskieradio.pl. Trzeba mnie przekonać. Mamy 2 dwuosobowe zaproszenia na spotkanie z Andrusem i wspaniałymi piosenkarkami i piosenkarzami tu przy Myśliwieckiej o 18 w poniedziałek, ustawiony nasz urodzinowy konkurs piosenki. Tytuł tego nagrania nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. This is the silence, Snow Patrol. And if it feels like another life, is that so many worlds divide the two of us? When I loved you, I felt alive. But I just can't find the road back to your universe. Oh, this is the silence. Calling out, calling everything to you. And if I've never told you before, it's that the world that we built is all I wanna live. Oh, this is the silence. The shadow showing you which way the light shines on you now. This is the silence, this is the shadow. This is the silence, this is the shadow. This is the shadow showing you which way the light shines on you now. Obecnie będę bił wszystkie rekordy świata. Nadajemy z naszego studia emisyjnego, ale mówiłem po 13, że ta audycja powstaje w dwóch studiach jednocześnie. O co chodzi? Otóż ja już muszę iść, biegnę tam. Agnieszka, a ty... Tu Myśliwiecka 357. Tutaj, proszę Państwa, ta sesja fotograficzna. Ja zdążyłem przebiec z naszego studia emisyjnego do studia M5, ale właściwie chciałem powiedzieć, że to jest pierwsza rozmowa, którą odbywamy w Ptaszynie, bo za dwa dni studio M5, nasze wspaniałe studio nagraniowe, otrzyma imię Jana Ptaszyna Wrublewskiego. A z kim o obecności Ptaszyna w Trójce porozmawiać, jeśli nie z Zofią Sylwin? Dzień dobry, Zosiu. Witam Cię. Mam zadyszkę, bo też mnie biegłaś. Tak porwałeś, wiesz, pędem po tym korytarzu. Ja już tak nie mogę tak biegać szybko. Ja bym tak, wiesz, spokojnie. Zosia, nasza producentka koncertów, osoba, która jest jedną z opok, na których zbudowano Trójkę i dzięki którym ona trwa. Jak się czujesz, kiedy mówimy, że rozmawiamy w Ptaszynie? Tak się trochę głupio czuję. Bardzo jestem szczęśliwa, bo to fenomenalny pomysł, ale ja ciągle nie wierzę w to, że ptaka nie ma. Mi się wydaje cały czas, że on tu przyjdzie z tym swoim uśmieszkiem w tej czapeczce, taki kochany. Chcę się płakać, przepraszam. Ale to była wyjątkowa postać dla nas wszystkich przez te pół wieku, które tu nagrywał trzy kwadranse, a ja dosyć też długo tutaj już pracuję. Padał na kawkę, przyjaźnił się bardzo z Jankiem Borkowskim, który ze mną był w pokoju, razem pracowaliśmy. I Ptaszyn do nas zaglądał przed nagraniem trzech kwadransów lub po. Omawiali panowie wszystko, bo przecież Ptaszyn z Jankiem Borkowskim nagrali setki albo i tysiące płyt. Nie płyt, przepraszam, nagrań trójkowych do archiwum. I te nagrania są, prawdopodobnie może będą wydawane jeszcze przecież. Ptaszyn był słodkim, uroczym człowiekiem. Wszyscy go kochali właśnie za to, że był bardzo skromny. Pomimo tego, że był guru dla nas wszystkich, no dla nas tutaj w radiu, dla dziennikarzy, swoją elokwencją wszystkich zachwycał, dla muzyków swoją talentem, wiedzą o wszystkim. On wiedział o każdym jazzmenie, czy to był Amerykanin, czy Polak, o każdej płycie nagranej przez tych wszystkich muzyków. Naprawdę to było zjawisko, bo to była chodząca kultura z takim fajnym uśmieszkiem, bo przecież on miał ogromne poczucie humoru. On nagrywał z zespołem Chałturnik prześmieszne piosenki. Co jeszcze bym chciała powiedzieć o ptaku, że go kochaliśmy? To może ja teraz tylko wyjaśnię, że tak. Powiedziałem, że jesteśmy w Ptaszynie. Tak. Z kilku powodów to jest ważna nazwa. Mamy studio imienia Agnieszki Osieckiej, ale mówimy, idziemy do Osieckiej. Tak. Nosi imię jednej z najważniejszych autorek piosenek i poetek w historii Polski XX wieku i nie tylko. Mamy w tak zwanym dużym radiu studio imienia Lutosławskiego, mówimy tak. o tym Lutos, mamy tak. studio imienia Szpilmana, mówimy o tym Szpilman, tak. no i teraz tutaj będziemy M5 to ptaszyna, będzie choć. Ptaszynem, dlatego że właśnie w tym studiu pan Jan nagrywał 3 kwadranse jazzu, tak. przychodził tak. do nas w sobotę przed poniedziałkiem, tak. miał niezmiennie tę samą teczkę. Przyznam, że kiedy go spotkałem po raz pierwszy na korytarzu po powrocie do Trójki, to zorientowałem się, że dwa elementy, trzy się nie zmieniły. Czapka, tak. bejsbolówka, tak. spodnie typu dres i właśnie ta taka skórzana walizka, z której na zatrzaski, otwierając ją, wyjmował napisane, chociaż potem to wszystko mówił z pamięci, ale chciał sprawdzać być może czasami fakty, czy wszystko dobrze tak, powiedział. Tak. No piękne, po prostu poetyckie opowieści. Tak. A ty wiesz, że ja go spotkałam dosłownie parę lat temu jeszcze i zobaczyłam, że on dźwiga ten już wtedy starszy pan mocno, takie ogromne taśmy z fonoteki z nagraniami. Do audycji. Dźwiga takie, tu po schodach, już mu ciężko było iść, a on dźwiga te taśmy z fonoteki do audycji. Ja wtedy poleciałam do kierownika redakcji, poprosiłam, żeby przydzielić mu wydawcę. Ale to naprawdę było niedawno. I dopiero wydawca za niego zaczął dźwigać te wszystkie taśmy. On nigdy o nic nie prosił. On nikomu nigdy sobą nie śmiał zawracać głowy. To była klasa taka, naprawdę jakaś przedwojenna. Chociaż on zaraz po wojnie zaczął robić karierę, to nie był taki przedwojenny typ, to był przecież powojenny, ale z najwybitniejszymi przecież z Komedą, ze Stańko, z Karolakiem, z Kurlewiczem, z Urbaniakiem. No można by wszystkich największych wymieniać. Wszyscy go uwielbiali. Właśnie za to, że wspaniale grał, wszystko wiedział i był takim zwykłym, normalnym, skromnym, takim, z którym można było konie kraść też. Oprócz tego, że miał cudowne pomysły, był kreatywny, był świetnym też organizatorem przecież. No i do tego były czasem z nim naprawdę śmieszne sprawy. Ja sama byłam świadkiem takiej sytuacji, że z Big Bandem jakieś mieliśmy nagranie do jakiegoś koncertu, już nie pamiętam kiedy to było, ale dosyć duży skład był. No i wiesz, ogarnąć takich wielu panów, którzy rozmawiają na mnóstwo tematów, bo się spotkali w dużym gronie i nagle ich wszystkich zwołać, to wcale nie jest takie łatwe. A Ptaszyn był taki uroczy, ale potrafił się złościć, wiesz? To był taki właśnie człowiek z krwi i kości. Taki prawdziwy. I on zaczął, dostał furię, zaczął skrzyczeć i nawet wyrwało mu się jakieś przekleństwo. Więc wszyscy grzecznie, no jak Ptaszyn krzyczy, to już natychmiast się zebrali, a zaczęli się chichotać po prostu. Bo jak w jego ustach to przekleństwo, to było coś po prostu komicznego. No i tak. I Ptaszyn jest nadal z nami, ponieważ to studio Ptaszyna. To jest tak cudowne. To o tym za chwilę powiemy, bo jeszcze tu wrócimy, ale teraz czas na muzykę. To może posłuchajmy Ptaszyna. Zofia Sylwin, producentka koncertów, szefowa nad wszystkie szefowe studia imienia Agnieszki Osieckiej, jest z nami dzisiaj. Z ukłonami dla kolegów z poranka, bo to nagranie nosi tytuł Bitwa o grzędę. Thank you. Ptaszyn gra w programie trzecim i my jesteśmy w Ptaszynie, czyli w studiu M5, teraz przez chwilę nie w emisyjnym, stąd nadajemy rozmowę z Zosią Sylwin, która się właśnie na naszej antenie odbywa, bo nasza producentka koncertów, osoba, która no długo, to Państwo wiedzą, można tego posłuchać w audycji Ludzie, w której Zosia była moją gościnią, przyznawała się tam, od jak dawna jest przy Myśliwieckiej i co tu przeżyła, jakie to były wspaniałe i nieco mniej przyjemne chwile, ale teraz tylko o wspaniałych rozmawiamy. Zosia poznała Ptaszyna jako, no chyba pierwsza z nas tutaj przynajmniej, w tym środowisku, w którym się teraz znajdujemy. Na pewno. Mówisz, że był wspaniałym muzykiem, to wiadomo, to wszyscy wiemy, mistrz nad mistrzem, mistrz mikrofonu, encyklopedia chodząca polskiego jazzu. No ale też szaleniec w dobrym tego słowa znaczeniu na scenie w ostatnich latach. Siedział już sobie, po czym wstawał, grał swoją partię, siadał, ludzie byli w ekstazie. I ciągle go, on bardzo ciężko pracował. Ciągnęło go ciągle na scenę, prawda? Wiesz, nawet go błagano. On już nie powinien tak dużo pracować. Był bardzo już schorowany. Był stareńki przecież. I ciągle on mi mówił nawet, że jedzie, nie ma siły, no ale tak strasznie go chcą, no ale musi, bo i muzycy chcą z nim pojechać. I przecież ci ludzie w całej Polsce go uwielbiali. To nie tylko my tutaj w naszym najbliższym gronie, ale po prostu publiczność go uwielbiała, go posłuchać, nie, grania i jego opowieści, bo on na koncertach też opowiadał cudownie. I takich ludzi już nie ma, właśnie o takiej elokwencji, jak już mówiłam, którzy z taką piękną, tą swoją skromnością, tak cudownie o wszystkim potrafili opowiadać, a jeszcze na korytarzu to w ogóle na wszystkie tematy lubił porozmawiać. Ale na sali koncertowej on to kochał. On powinien już mniej pracować, ale kochał, no. Pewnie w piątek, za dwa dni, będzie mnóstwo łez wzruszenia, gdy oficjalnie odsłonimy tę tablicę przy wejściu do studia M5, do Ptaszyna, ale to nie wszystko, bo wieczorem, o czym już na antenie mówimy, koncert pod wodzą Zofii Sylwin ze studia imienia Osieckiej, czyli pamięci Ptaszyna w Osieckiej. Co się wydarzy? Zagra kwartet, który był jego kwartetem i osobą niezmienną w tym składzie od początku do tej chwili jest Wojciech Niedziela. Będzie grał zespół Atom String Quartet. I oni zagrają, ponieważ w ostatniej audycji Ptaszyna on ich zapowiadał, chwalił, a nawet powiedział, że za tydzień, proszę Państwa, jeszcze usłyszymy, co już się nie udało, dalszy ciąg ich płyty. Oni zagrają właśnie ten utwór i nie tylko, jeszcze jemu poświęcone utwory. Więc te dwa kwartety, to na pewno on z góry będzie słuchał gdzieś smurki z największej, jak mówi Piotr Kaczkowski, największej orkiestry świata tam właśnie w niebie i na pewno będzie bardzo, bardzo ukontentowany. Kiedy Państwo przyjdą do nas do Trójki w najbliższym czasie i będą na pierwszym piętrze, tu gdzie też można wejść do studia Osieckiej, wśród naszych różnych pokojów i miejsc, w których pracujemy, są też zdjęcia osób z Trójką związanych przez lata, i tam także Jan Ptaszyn-Wróblewski w czapeczce z saksofonem do zobaczenia. No a kiedy pójdą Państwo do końca tym korytarzem w lewą stronę, to zobaczą tablicę, że to jest studio nagraniowe Trójki imienia Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, na które uczymy się już mówić Ptaszyn. I właśnie w Ptaszynie, o Ptaszynie z Zosią Sylwiną rozmawialiśmy. A w pierwszym rzędzie na koncercie zasiądzie spora rodzina ptaka. To w piątek o 19:00. Ten koncert jest jednym z elementów naszych urodzin. Przypomnijmy, że poza piątkowym koncertem pamięci Jana Ptaszyna-Wróblewskiego w niedzielę będziemy retransmitować koncert duńskiego zespołu Efterklang z gościnnym udziałem Misi Bieńko, naszej dziewczyny wspaniałej na klarnecie, a potem... Urodzona producentka, dzisiaj jej to mówiłam, bo ona oprócz tego, że jest dziennikarką, muzykiem, to ona jest urodzoną producentką. Ona to wszystko ogarnęła w sposób no, zachwycający po prostu, jakby jak jakiś już studium producenckie skończyła. I jeszcze zagrała. Potem, dodajmy, w poniedziałek, to wciąż nie do końca są odkryte przez nas karty, ale będzie ustawiony konkurs piosenki, który poprowadzi no, człowiek wszelkich talentów, a przede wszystkim pieśniarz, nie wiem, czy na miarę Pawarottiego, czy Jana Kiepura. Nie, on się zawsze porównuje do Franka Sinatra. Franek Sinatra z Sanoka. Tak. czyli Artur Andrus, poprowadzi koncert, w którym pojawią się osoby wybitne, ale nazwisk nie zdradzimy jeszcze. Tak, to będzie niespodzianka. Zobaczymy, kto tu przyjdzie. A na finał 1 kwietnia o 19, bo koncert w poniedziałek o 18, a o 19 1 kwietnia w dniu naszych urodzin 63, Basia. O, i zdradzisz dalej coś jeszcze? Basia Małecka. I ona a dalej jeszcze coś? Zaśpiewa piosenki Agnieszki Osieckiej. Tak. A tak. Jak dalej? Mam sięgać? Tam, gdzie nie sięga wzrok, czy jeszcze dalej? No nie wiem właśnie, czy wolno mi mówić, czy to ten konkurs jest ustawiony, więc właściwie chyba możemy mówić, że ustawiony, więc Basia go wygra. Dlatego ma pierwszego koncert. Ale no konkurencja będzie nieprawdopodobna. No Basia jest wybitnie utalentowana, dlatego wygra, ale no konkurencja będzie niesamowita. Więc dalej już nie opowiem, bo naprawdę zabawa będzie szampańska. Zofia Sylwin zapraszała na koncert piątkowy, na wydarzenia kolejne urodzinowe, a my teraz z Ptaszyna przenosimy się do naszego studia emisyjnego. Dziękuję ci bardzo. Proszę bardzo, polecam się na przyszłość. No na pewno skorzystamy jeszcze, ale skoro tutaj jesteśmy, to może powiedzmy, że 63 to takie magiczne, bo na 3 to 21, potem na 3 to 7, więc same cudowne, szczęśliwe, mamy nadzieję, chwile przed nami. I teraz uwaga, proszę państwa. Bo dzielimy zaproszenia mailem wciąż na Andrusa, Franka Sinatra z okolic Sanoka. Jedno zaproszenie dwuosobowe już poszło w ręce pana Konrada. Jedno jeszcze mam. Przypomnę, to rozdajemy mailem. Trzeba mnie przekonać. myśliwiecka@polskieradio.pl. Ale, mam też 3 dwuosobowe zaproszenia na piątek. Na Ptaszyna w Osieckiej. 22 i 7 trójek. Trzeba teraz do nas zadzwonić. Andrus mailem, Ptaszyn telefonem. 22 i 7 trójek. Ptaszyn Nosowska, zielono mi. Jagapa, Ptaszyn, Osiecka, Nosowska. O, takie trio. I wszyscy stąd, i tu, w trójce. 6 minut do 14. A w kominie szurum burum, a na polu wiatr do wtóru, a na chmurze pal do rana, a pogoda rozśpiewana. Zielono mi i spokojnie, zielono mi, bo dłonie masz jak konwalie, noc pachnie nam jak i jestem.